بسم اللہ الرحمن الرحیم شروع کرتا ہوں اللہ کے نام سے جو بے انتہا مہربان نہایت رحم کرنے والے ہیں الف لام را تلک آیات الکتاب وقرآن مبین ربما یود الذین کفروا لو کانوا مسلمین ذرهم یأکلوا ویتمتعوا ویلہیہم الامل فسوف یعلمون وَمَا أَهْلَكْنَا مِنْ قَرْيَةٍ إِلَّا وَلَهَا كِتَابٌ مَعْلُومٌ مَا تَسْبِقُ مِنْ أُمَّةٍ أَجَلَهَا وَمَا يَسْتَأْخِرُونَ الف لام را یہ ہیں کتاب الہی کی آیتیں اور کھلا اور روشن قرآن وہ بھی وقت ہوگا کہ کافر اپنے مسلمان ہونے کی آرزو کریں گے آپ انہیں اے نبی کھاتا نفع اٹھاتا اور امیدوں میں مشغول ہوتا چھوڑ دیجئے یہ خود بھی جان لیں گے کسی بستی کو ہم نے ہلاک نہیں کیا مگر کہ اس کے لیے مقررہ نوشتہ تھا کوئی گروہ اپنی موت سے نہ آگے بڑھتا ہے نہ پیچھے رہتا ہے سامعین اب ان آیتوں کی تفسیر سماعت کیجئے سورتوں کے اول میں جو حروف مقطع آئے ہیں ان کا بیان پہلے سورہ بقرہ میں گزر چکا ہے آیت میں قرآن کی آیتوں کے واضح اور ہر شخص کی سمجھ میں آنے کے قابل ہونے کا بیان فرمایا ہے قیامت کے دن کافر مسلمان ہونے کی آرزو کریں گے کافر اپنے کفر پر عنقریب نادم و پشیمان ہوں گے اور مسلمان بن کر زندگی گزارنے کی تمنا کریں گے یہ بھی مروی ہے کہ کفار بدر جب جہنم کے سامنے پیش کیے جائیں گے آرزو کریں گے کہ کاش کہ وہ بھی دنیا میں مؤمن ہوتے یہ بھی ہے کہ ہر کافر اپنی موت کو دیکھ کر اپنے مسلمان ہونے کی تمنا کرتا ہے اسی طرح قیامت کے دن بھی ہر کافر کی یہی تمنا ہوگی جہنم کے پاس کھڑے ہو کر کہیں گے کہ کاش کہ اب ہم واپس دنیا میں بھیج دیے جائیں تو نہ تو اللہ کی آیات کو جھٹلائیں نہ ترک ایمان کریں جہنمی لوگ اوروں کو جہنم سے نکلتے دیکھ کر بھی اپنے مسلمان ہونے کی تمنا کریں گے ابن عباس رضی اللہ عنہما اور انس بن مالک رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ گنہگار مسلمانوں کو جہنم میں مشرکوں کے ساتھ اللہ تعالیٰ روک لیں گے تو مشرک ان مسلمانوں سے کہیں گے کہ جس اللہ کی تم نے دنیا میں عبادت کرتے رہے اس نے تمہیں آج کیا فائدہ دیا اس پر اللہ تعالیٰ کی رحمت ان پر ہوگی اور ان مسلمانوں کو جہنم سے نکال لیں گے اس وقت کافر تمنا کریں گے کہ کاش کہ وہ دنیا میں مسلمان ہوتے یہ روایت تفسیر ابن جریر طبری میں ہے مستدرک حاکم میں ہے اللہ کے رسول نے فرمایا کہ مشرک لوگ اہل قبلہ یعنی مسلمان گنہگاروں سے جہنم میں کہیں گے کہ تم تو مسلمان تھے پھر تمہیں اسلام نے کیا نفع دیا تم تو ہمارے ساتھ جہنم میں جل رہے ہو وہ جواب دیں گے کہ ہاں ہمارے گناہ تھے جن کی پاداش میں ہم پکڑے گئے اس میں یہ بھی ہے کہ ان کے چھٹکارے کے وقت کفار کہیں گے کہ کاش ہم مسلمان ہوتے اور ان کی طرح جہنم سے چھٹکارا پاتے پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم پڑھ کر شروع سورے سے مسلمین تک تلاوت فرمائی یہی روایت معجم الاوسط للطبرانی میں اور سند کے ساتھ ہے جس میں رسول اللہ کے اعوذ باللہ پڑھنے کے بجائے بسم اللہ الرحمن الرحیم کے پڑھنے کا ذکر ہے اس میں ہے کہ ان مسلمان گنہگاروں سے مشرکین کہیں گے کہ تم تو دنیا میں خیال کرتے تھے کہ تم اللہ کے اولیاء ہو پھر ہمارے ساتھ یہاں کیسے یہ سن کر اللہ ان کی شفاعت کی اجازت دیں گے پس فرشتے اور نبی اور مؤمن شفاعت کریں گے اور اللہ تعالیٰ انہیں جہنم سے نکالتے جائیں گے اس وقت مشرک لوگ کہیں گے کاش کہ وہ بھی مسلمان ہوتے تو شفاعت سے محروم نہ رہتے اور ان کے ساتھ جہنم سے چھوٹ جاتے یہی معنی اس آیت کے ہیں کہ یہ لوگ جب جنت میں جائیں گے تو ان کے چہروں پر قدرے سیاہی ہوگی اس وجہ سے انہیں جہنمی کہا جاتا ہوگا پھر یہ دعا کریں گے کہ اے اللہ یہ لقب بھی ہم سے ہٹا دیجئے پس انہیں جنت کی ایک نہر میں غسل کرنے کا حکم ہوگا اور وہ نام بھی ان سے دور کر دیا جائے گا یہ ہے فرمان ربما یودو میں پھر بطور ڈانٹ کے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ اے نبی ان کفار و مشرکین کو کھاتے پیتے اور مزے کرتے دنیا میں چھوڑ دیجئے آخر تو ان کا ٹھکانہ جہنم ہے تم کھا پی لو تمہارا مجرم ہونا ثابت ہو چکا ہے انہیں ان کی دور دراز کی خواہشیں توبہ کرنے سے اللہ کی طرف جھکنے سے غافل رکھیں گی ان قریب حقیقت کھل جائے گی پھر اللہ فرماتے ہیں ہم کسی بستی کو دلیلیں پہنچانے اور ان کا مقررہ وقت ختم ہونے سے پہلے ہلاک نہیں کرتے ہاں جب وقت مقرر آ جاتا ہے پھر تقدیم تاخیر ناممکن ہے اس میں اہل مکہ کی تنبیہ ہے کہ وہ شرک سے الحاد سے پیغمبر محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی مخالفت سے باز آ جائیں ورنہ مستحق ہلاکت ہو جائیں گے اور اپنے وقت پر تباہ ہو جائیں گے